więcej energii na to, co ważne. Sprawdź na energa.pl. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, witam. Program trzeci Polskiego Radia. Michał Jakubik, Ewelipowicz, Kuba Strzyczkowski. Witamy. To 30 dzień listopada, piątek, trójkowa świąteczna licytacja od 26 lat. Serwis Jolanta Pawlak, Krzysztof Zyblewski. Do Kijowa leci szef MSZ-u Jacek Czaputowicz, a z Brukseli płynie spora gotówka. Wszystko po rosyjskiej agresji w Cieśninie Kerczeńskiej. Spore utrudnienia w ruchu pociągów po tragicznym wypadku pod Warszawą na trasie Dołowicza. Na warszawskich Powązkach spoczął dziennikarz muzyczny Jan Zagozda. Szef MSZ-u Jacek Czaputowicz w drodze do Kijowa. Jadę przede wszystkim po to, by wyrazić solidarność z państwem ukraińskim w tej trudnej sytuacji, dodaje. Polska opowiada się za zdecydowanym stanowiskiem wobec Rosji, w tym ewentualnym wprowadzeniu sankcji, mówił przed wylotem szef polskiego MSZ-u. Rosjanie przetransportowali zatrzymanych w Cieśninie Kerczeńskiej 24 ukraińskich marynarzy z Krymu do Moskwy. Trzech rannych trafiło do szpitala przy areszcie. Rosja chce postawić Ukraińców przed sądem za nielegalne przekroczenie granicy. Wszyscy ukraińscy marynarze zostali przez sądy na anektowanym Krymie umieszczeni w aresztach do 25 stycznia 2019 roku. W tym czasie rosyjska prokuratura zamierza przygotować akty oskarżenia. Według telewizji Deszcz ukraińscy marynarze musieli zdjąć mundury i się przebrać w więzienne drelichy. Jeden z nich, Roman Mokriak, powiedział rosyjskiej telewizji niezależnej, że nie narzeka na warunki w areszcie. Unia Europejska i NATO wezwały Rosję do uwolnienia Ukraińców, a eksperci specjalizujący się w prawie morskim oświadczyli, że Moskwa swoim działaniem złamała międzynarodowe prawo. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Do Kijowa z Brukseli popłynie 500 milionów euro wsparcia. To tylko część pomocy. Władze Ukrainy oceniają ją jako akt wsparcia w obliczu rosyjskiej agresji. Z Kijowa Paweł Buszko. O przyznaniu 0,5 miliarda euro przez Unię poinformował Petro Poroszenko. Ukraiński prezydent napisał na swojej stronie w internecie, że jest wdzięczny Komisji Europejskiej za zatwierdzenie wypłaty. Jak ocenił, jest to ważny sygnał niezmiennego wsparcia Unii Europejskiej w warunkach ostatnich wyzwań ze strony rosyjskiego agresora. 500 milionów euro z Unii to pierwsza transza czwartego już programu makrofinansowej pomocy kierowanej z Brukseli do Kijowa. Do tej pory od 2014 roku Unia przeznaczyła 3 miliardy 300 milionów euro pomocy Ukrainie. Tym samym jest to największa pomoc, którą Unia przekazała państwu, które nie jest członkiem wspólnoty. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Spore utrudnienia w ruchu pociągów. Po tragicznym wypadku pod Warszawą na trasie Dołowicza pasażerowie muszą być przygotowani na problemy, nawet do końca dnia. Między Błoniem a Teresinem Niepokalanowem w miejscowości Burza Wola ekspres relacji Warszawa-Berlin na przejeździe kolejowym uderzył w samochód osobowy, informuje Katarzyna Zych z policji w Grodzisku Mazowieckim. Na pół rogatki wjechał również pojazd osobowy. Niestety po zderzeniu tych pojazdów kierowca zginął na miejscu. Ruch pociągów na jednym torze w kierunku Łowicza został wstrzymany. Są duże utrudnienia, mówi rzeczniczka Kolei Mazowieckich Donata Nowakowska. Ruch odbywa się po jednym torze. Na odcinku Błonie-Teresin-Niepokalanów, Błonie jest prowadzony wahadłowo. Utrudnień należy się spodziewać do końca doby. Wprowadzono wzajemne honorowanie biletów Kolei Mazowieckich i Intercity oraz WKD. Pasażerowie pociągów mogą też na podstawie biletu jechać autobusami linii 713 i 743. Około 5% ludzi, którzy mają kontakt z narkotykami lub alkoholem, ma skłonności do uzależnienia albo uzależnienia. W walkę z zagrożeniami i działania prewencyjnie radomscy policjanci angażują nauczycieli i rodziców. Dorośli sięgają po różnego rodzaju substancje i poprzez modelowanie młodzi ludzie to samo robią z nudy, braku alternatywnych form spędzania wolnego czasu. No to są takie rozwojowe, najistotniejsze czynniki, dla których młodzież sięga. Nie uzależnia się, tylko sięga. Mówił psycholog Zbigniew Michalczyk. W Radomiu zorganizowano specjalną konferencję Dojrzewanie pułapką uzależnień. Na warszawskich Powązkach spoczął Jan Zagozda, dziennikarz muzyczny, który przez ponad 60 lat był związany z Polskim Radiem. Znany był m.in. z takich audycji jak Mijają lata, zostają piosenki oraz Słodkie Radio Retro, poświęcone muzyce z pierwszej połowy XX wieku. Stworzył ogromny zbiór archiwalnych utworów. Są takie chwile. Jana Zagozdę przyszły pożegnać dziesiątki osób. Z jednej strony to ci, którzy znali go osobiście i z nim współpracowali. Przyszli też słuchacze, którzy przez lata słuchali głosu Jana Zagozdy i piosenek, które im przedstawiał. Barbara Rybałtowska, autorka, piosenkarka, częsty gość audycji Jana Zagozdy, mówiła, że jego odejście jest dużą stratą dla radia i kraju. On miał tak ogromną wiedzę, że właściwie trudno było czymś zaskoczyć. Jan Zagozda związany był z Polskim Radiem od 1953 roku, ale już dużo wcześniej zaczął zbierać płyty. Dziś zbiór, który pozostawił, nazywany Zagozdeum, obejmuje ponad 40 tysięcy utworów. Sam w jednym z wywiadów o swojej pracy mówił, że to pasja, z której czuje wielką satysfakcję. Jeśli całe muzeum dźwiękowe przyda się w XXI wieku, to będę szczęśliwy. Zarząd Polskiego Radia zapowiedział, że utwory z Zagozdeum zostaną zabezpieczone i również w przyszłości będą przedstawiane na antenach Polskiego Radia. O czym informował Karol Surówka. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy na zachodzie, Pomorzu oraz Kujawach zachmurzenie duże, miejscami opady śniegu od zachodu przechodzące w deszcze ze śniegiem, przejściowo marznący deszcz powodujący gołoleć. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie małe, umiarkowane. Temperatura w nocy minimalna od minus 13, minus 9 na wschodzie i południowym wschodzie, minus 7 w centrum do minus 1 na zachodzie, plus 1 na zachodnim wybrzeżu. Lokalnie w dolinach wschodnich Karpat spadki temperatury nawet do minus 19 stopni. A wiatr słaby, umiarkowany, porywisty na wschodnim wybrzeżu w rejonie Zatoki Gdańskiej, okresami dość silny, w porywach do 55 km na godzinę z kierunków południowych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Kupując słuchawki dla graczy Logitech G231 Prodigy ze składanym mikrofonem, oszczędzasz 70 zł, płacąc tylko 179 zł. W najbliższą niedzielę nasze sklepy są otwarte. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Mówi Kaszub, gada baca, że zaradka się opłaca. Mówi o tym Polska cała, że jej rada taka mała. My w Starczyku o was dbamy, więc zaradkę dziś wam damy. Hej! Weź pożyczkę zaradka w Kasie Stefczyka. Już teraz złóż wniosek przez telefon 801-600-100. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 9,38%. Pożyczka zaradka dostępna wyłącznie w kwotach 1000, 2000, 3000 lub 4000 zł dla członków nieposiadających pożyczek lub kredytów w kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej. Koszt połączenia według taryfy operatora. Czy zastanawiałeś się, czym jest energia? To więcej niż fizyka. Energia to ciągła nauka, jak mądrze korzystać z natury i odwaga, by każdego dnia chcieć sięgać gwiazd. To poszukiwanie innowacji, które otwierają nam drogę ku przyszłości. To satysfakcja, gdy wszystko gra. To radość bycia razem i pozytywna moc, która łączy. Energa. Więcej energii na to, co ważne. Sprawdź na energa.pl. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Za nami wspaniała trasa koncertowa. Teraz możemy ją wspominać. Już jest album Męskie Granie 2018, a na nim Męskie Granie Orkiestra, czyli Zalewski, Podsiadło i Cortez, a także Organek, Kazik, Koma i inni. Album do kupienia w salonach sieci Empik, Księgarnie Świat Książki, MediaMarkt oraz na sklep polskieradio.pl. Wyłącznym sponsorem albumu jest Żywiec. Poleca Radiowa Trójka. Marian, święta idą. No. Co kupimy mamusi? Barbara, może berecik nowy? Marian! No, to ten, telewizor. Telewizja ją uspokaja. W Media Expert przeceny na święta. Na przykład telewizor Samsung Smart TV 43 cale Wi-Fi 4K Ultra HD HDR teraz za jedyne 1390 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Podobno Carrefour znaczy skrzyżowanie. Ciekawe czego? Chociażby wysokiej jakości i super ceny. Do 8 grudnia proszę grzel i kapsułki do prania E 19,99 za opakowanie, a telewizor HK C 32 cale 499. Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Haniu, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w czwartej A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się, oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem? Weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża, a także łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel. Kojące działanie utrzymuje się dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej, powlekającej błonę śluzową gardła i krtani. Septinum. Gardło pod ochroną. Zapytaj w swojej aptece. Zdrowit. Z przedziałkiem? Na Wikinga? A może na Pasia? Jak tniemy? Tnijmy jak na plus.pl. Czyli? Króciutko, tak jak ceny. Ostre cięcie. Brawo ty. Brawo ja. Au. Z okazji Black Friday przez 2 tygodnie ostre cięcia na plus.pl. Na przykład Huawei Mate 20 Pro, taniej o 390 zł. Sprawdź na plus.pl. Plus. Brawo ty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 16. Grudzień za pasem, proszę Państwa. Święta już tuż, zatem... Święta bez granic. Rozpoczynamy naszą akcję. Rozpoczynamy pierwszą licytację do 19. 7 trójek na początku 22. Pani Ewa, pani Katarzyna, pan Dariusz przy naszych telefonach. Przypomnę, 75-45. Czekamy na Państwa SMS-y o treści pomoc. Wspomagamy jak zwykle Fundację Świętego Mikołaja. SMS-y kosztują 6 zł 15 groszy i każdy się liczy, sądząc po tym, ile, proszę Państwa, potrafimy zebrać. Na stronie internetowej Trójki prezentujemy dziś licytowane przedmioty. Znajdą tam Państwo również opisy. Na stronie jest również numer konta Fundacji Świętego Mikołaja, jeśli ktoś zechce przekazać darowiznę. Można licytować we własnym imieniu, można w imieniu firmy. Cena wywoławcza w przypadku wszystkich przedmiotów to 333 zł. A co dziś w naszej licytacji? Otóż, proszę Państwa, pięknie wydany zestaw płyt z autografem Jean-Michela Jarre'a. Niebawem o tej płycie, o tym podarunku, o tej artysty opowie Piotr Metz. Wyjątkowy krzyż, element takiej scenicznej biżuterii Kory Olgi Jackowskiej. To również przedmiot, który dziś będziemy licytować. Szczegóły niebawem. Obraz Piotra Czajkowskiego z paryskiego cyklu Metro. Proszę zwrócić uwagę na tę pracę również na naszej stronie internetowej, a jeszcze będę miał od artysty Piotra Czajkowskiego niespodziankę dla kogoś, kto zajmie drugie miejsce w finale naszej licytacji. Co dalej? Pamiątkowa filiżanka i strona tytułowa, pięknie oprawiona scenariusza najnowszego filmu Krzysztofa Zanussiego. Chodzi oczywiście o film Eter. No i tam jest naturalnie autograf, dedykacja. Mamy oryginalne wydania winyli Akademii Pana Kleksa, Podróże Pana Kleksa z autografem Piotra Frączewskiego. No i mamy statuetkę Srebrne Usta 2017 od Witolda Waszczykowskiego, byłego już ministra spraw zagranicznych. Państwo zapewne zapamiętali słynne państwo San Escobar i właśnie za tę wypowiedź się wówczas pan minister otrzymał od Trójki statuetkę Srebrne Usta 2017. Ta statuetka dziś również do kupienia. Jak powiedziałem, 333 zł to są sumy wywoławcze. Czekam już teraz na Państwa propozycje. 7 trójek na początku 22. Czekam na SMS-y, choć miła wiadomość, proszę Państwa, po wczorajszej audycji już mamy, dzięki Państwa SMS-om, blisko 12 tysięcy złotych. Szczegóły za moment. 75-45. 75-45. Czekamy na Państwa SMS-y o treści pomoc. 13 minut po 16. Zaczniemy od piosenki dnia. Też taka troszkę świąteczna, prawda? Julia Pietrucha. Who knows? Who knows if we're long enough or too soon to bloom? You know there's nothing left for me to prove. I came through. Who knows if we're equipped to disregard demon minds, 'cause you know we're still the same, unlike the crowd porcupines. We hide, night and day, hide away. Hide, night and day, hide away. Some go, some never leave their routine chores to spend more. Why hoard if you can grow from the things you own? Let's go home. 'Cause you know I've gone as far to distance my mind from desire, and I'm sure it won't be long before they trace me down, so I die. To Julien Pietrucha i nasza piosenka dnia. 7 trójek na początku, 22, 75, 45 w sprawie SMS-ów. Wśród przedmiotów, które dziś, proszę Państwa, sprzedajemy podczas licytacji, przypomnę, że wielki finały po godzinie 18 jest obraz Piotra Czajkowskiego z takiego paryskiego cyklu Metro. O tej pracy artysta opowiada tak. To jest obraz z cyklu, który swój początek wziął w roku 2012. Jest to cykl pod tytułem Metro. W linii prostej on się odnosi do Paryża, od tego takiego podziemnego Paryża, do świata, który jest zbudowany właśnie z setek połączeń różnych stacji metra, ich nazw, czyli właściwie całej wielkiej historii Europy, bo w tych wszystkich nazwach stacji dowiadujemy się o historii Francji, Europy, także i Polski. To jest akryl na płótnie, taka klasyczna forma malarska na podwójnym blejtramie, ma taką swoją przestrzenność. Jest w takim bardzo chyba świątecznym kolorze, w czerwieni, i to takiej wielowątkowej czerwieni, wielowarstwowej czerwieni, która ma swoją dosyć bogatą rozpiętość. Tu jest tych warstw bardzo dużo. Obrazy, które powstają w tym cyklu, powstają właśnie w sposób złożonej pracy i takiej wielowarstwowej pracy. Także to jest obraz, który powstaje przez wiele dni, żeby nie powiedzieć tygodni, żeby można było uzyskać ten właściwy i końcowy efekt. Cieszę się tym, że te prace mogą cieszyć coraz większe grono ludzi, bo miejsc na mapie właściwie Europy, no i właściwie też świata już jest coraz więcej, gdzie te obrazy goszczą w różnych domach, w różnych scenariach, w różnych wnętrzach i cieszą ludzi. Mam nawet takie miłe informacje zwrotne, kiedy ktoś potrafi napisać maila po roku czy dwóch, że wciąż coś odkrywa, wciąż się cieszy tym. To jest świadectwo tego, że te prace i te obrazy żyją. Piotr Czajkowski o swojej pracy z paryskiego cyklu Metro. Cena wywoławcza w tym przypadku symboliczna naprawdę. 333 zł, kto da więcej? Pan Andrzej na antenie. Witam pana. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Witam panie Andrzeju. Kłaniam się. Ja chciałem zalicytować srebrne usta pana Waszczykowskiego. Bardzo proszę. Za ile? Ile pan proponuje? Proponuję 666 zł. 666 zł. Po raz pierwszy dla pana, panie Andrzeju, bardzo dziękuję. Rozpoczął pan naszą licytację świąteczną. Pan Mateusz jeszcze. Panie Mateuszu, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Ja chciałem również przelicytować od razu te usta z dedykacją do mojej żony, która jest wielką fanką pana ministra. 777. 777. Aktualna cena, proszę państwa, statuetki Srebrne Usta 2017. To jest prezent od Witolda Waszczykowskiego. A przypomnę życzliwie, że te srebrne usta oczywiście za słynny San Escobar. 7 trójek na początku 22. Jeszcze ktoś na antenie? Halo, dzień dobry. Witam. Kto tam? Halo? Dzień dobry. Dzień dobry, witam pana. Chciałbym zalicytować Akademię pana Kleksa, zestaw płyt. Zestaw płyt winylowych, dwa albumy, Akademia pana Kleksa, Podróże pana Kleksa z autografem Piotra Frączewskiego. Za ile? 666 zł. 666 zł. Jeszcze proszę mi przypomnieć swoje imię. Pan Paweł. Pan Paweł. Panie Pawle, odnotowałem. Dziękuję i pozdrawiam pana. Dziękuję, pozdrawiam. 20 minut po godzinie 16, proszę państwa, czekamy na państwa propozycje. A w studiu gość Kamil Sipowicz. Witam cię serdecznie. Dzień dobry, dobry wieczór, witam państwa. A nie miałem okazji powiedzieć ci, że wszystkie takie naprawdę dobre myśli wielu słuchaczy, wielu radiowców, trójkowiczów były przy tobie, przy rodzinie w tych bardzo trudnych dniach odchodzenia Kory. Wielu słuchaczy dzwoniło, wspominało. Bardzo mi miło, dziękuję bardzo. A my przypominaliśmy po prostu piosenki. Kora, Olga, była nie tylko autorką piosenek, wokalistką, ale także realizowała się pięknie w malarstwie, w plastyce. Tak. Wiem, że takie przygotowywała kamyczki słynne. One się zrobiły słynne, bo tak. wiele osób było obdarowywanych tymi kamyczkami. Malowała kamienie na roztoczu, bardzo piękne, kolorowe. Różne kotki, kotek Bobo tam był namalowany nasz, ale jak to Kora porozdawała i zostało nam bardzo mało. Poszły. Ale może to dobrze, bo ja słyszałem od tych obdarowanych, którzy się bardzo cieszyli i przekonywali, że te kamienie mają magiczną moc. Oczywiście wszystko, czego dotknęła Kora, ma moc. Nie nazwałbym tego magiczną, bo nie wypada używać słowa magia przed świętami. A może moc, po prostu. Moc, po prostu moc. Moc Kory. W naszej licytacji prezent niezwykły i bardzo, bardzo za ten prezent dziękujemy. To jest krzyż. Krzyż wykonany przez Korę. Nie. Aż tak nie? Nie, to jest krzyż wykonany przez panią Klemensiewicz, która Korze ten krzyż podarowała. W ten sposób. To bardzo przepraszam. Merytorycznie zawaliłem, ale zostałem wprowadzony w błąd. No to tak, ale to dziwię się, że zostałeś wprowadzony w błąd, bo mnie pytano, jak to się wszystko wydarzyło. 16 razy, tak? Ja mogę to opowiedzieć. Bardzo proszę. Otóż pojawiła się u nas pani Klemensiewicz, która robi bardzo ciekawą biżuterię, pracuje we Francji i obdarowała Korę między innymi tym krzyżem oraz innymi pierścieniami i bransoletami, i wisiorkami, i broszkami. I ten krzyż wykonany z jakiejś masy plastycznej, ozdobiony dużą ilością fioletowych kamyczków. W środku jest jakiś taki wizerunek kobiety w kwiatach. Jest bardzo piękny. Kora go nosiła wielokrotnie na koncertach. On był takim elementem, biżuterią, elementem emploi, że tak powiem. I akurat w tej chwili ja rekonstruuję swoje dzienniki. W dzienniku 2015 to jest całkowity zbieg okoliczności. Natknąłem się na ten moment, jak ta pani u nas była i ta pani była w szoku, ponieważ Kora jej podarowała wspaniałe buty. Jakieś bardzo drogie buty. Kora, jak to się mówi po niemiecku, była großzügig, czyli miała wielkie serce i jeżeli komuś coś podarowała, to naprawdę cenne rzeczy. I ta pani Klemensiewicz była zaszokowana. I to taki szczegół, który ja zrekonstruowałem. Rozumiem. Ten zatem krzyż, proszę państwa. To jest bardzo piękny krzyż, niezwykły, który Kora nosiła na koncertach, sygnowany Ela K. Aha. Może dołączysz, jeśli mogę prosić. Nie teraz będziemy mieli okazję do tego krzyża, jeśli zechcesz. Będzie nam bardzo miło. Taki króciutki może certyfikat potwierdzający tę niezwykłą historię? Oczywiście będzie certyfikat, będzie stempel nawet. Tak, stempel prawdy. Stempel prawdy. Świadczący o mocy. Znaczy jest to naprawdę, no, szczerze mówiąc, żalem serca oddaję, zastanawiam się, czy w ogóle oddać go. No nie. Rezydację. Żartuję. Teraz mi tego nie jest rób. To piękny naprawdę krzyż, który nosiła moja ukochana żona Kora na piersiach i naprawdę, no, on jeżeli ma być sprzedany, to za taką kwotę, żeby tym dzieciom naprawdę pomóc. Dziękuję za ten pomysł, dziękuję za dar, dziękuję za rozmowę. Proszę bardzo. Kamil Sipowicz był naszym gościem. Krzyż, proszę państwa, niezwykły, jak państwo słyszą, historyczny, z piękną historią do kupienia. 7 trójek na początku, 22. Pan Mariusz, panie Mariuszu, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Witam pana, przepraszam, że pan czekał, słucham pana. Chciałem zalicytować pana Kleksa za 750 zł. 750 zł, oryginalne wydania winyli, Akademia pana Kleksa, podróże pana Kleksa. Ile pan proponuje? 700? 750. 50, dobrze. Odnotowałem, dziękuję, kłaniam się. Pan Andrzej, jeszcze panie Andrzeju, halo, dzień dobry. Panie Andrzeju. Aha, to ja chyba, tak? To no pewnie, że pan. Dzień dobry albo dobry wieczór. Tak. Ja chciałbym tą płytę pana żona Myśla Żara. Za ile pan proponuje? Tak, jak poprzednie oferencje robili za inne rzeczy, 666. 600, zatem 66 zł za pięknie wydany zestaw płyt z autografem, dedykacją Jean-Michela Jarre'a. Odnotowałem i bardzo, bardzo panu dziękuję. Kamil Sipowicz już wyszedł ze studia, ale wcześniej uprzedziłem i pochwalił ten wybór, bo chciałem państwu przypomnieć coś takiego z repertuaru Kory, nieoczywistego. Szklaneczkami chorągiewką żółtą świeci spa. Tu przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle wraz z papuszkami chcąc szczebiotać i kołysać się. Przypomnę, proszę Państwa, że 75-45, 75-45 dzięki Państwa sercom, dzięki SMS-om już rośnie. Mamy 13 430 zł. Nie wspominam na razie o rekordach. Przyznam, że były wyniki nieprawdopodobne, ale wszystko jeszcze przed nami do 19. Na razie 13 430 zł albo już 75-45. Czekamy cały czas na Państwa SMS-y o treści pomoc. 6 zł 15 groszy to koszt. Pan Sławek, Panie Sławomirze, witam. Dzień dobry, halo. Dzień dobry. Pan słyszałem, zostałem uprzedzony dość odważnie, bo chciałby pan licytować niemalże wszystko, to prawda? Niemalże tak. No, to może zaczniemy. Mam płytę, zestaw płyt z autografem Jean-Michela Jarre'a. Ile pan proponuje? 3333 zł. Dobrze. Mam krzyż, jak pan wie, o którym tak pięknie Kamil Sipowicz przed chwilą opowiadał. Element stenicznej biżuterii Kory Olgi Jackowskiej. Rozumiem, że też 3333? Dokładnie. Mam obraz Piotra Czajkowskiego z paryskiego cyklu Metro. Ile pan proponuje? Zapytam z ciekawością. 3333. Aż się boję zapytać, ale domyślam się, że za pamiątkową filiżankę i stronę tytułową scenariusza najnowszego filmu Krzysztofa Zanussiego Eter z autografem reżysera proponuje pan 3333 zł? Tak, bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Podobnie pewnie będzie w przypadku winyli Akademia Pana Kleksa, Podróże Pana Kleksa. Mam odnotować? Tak. Dobrze. Tak jest, bardzo proszę. I pozostały nam Srebrne Usta 2017. No Tutaj nie będę licytował, przepraszam, ale... Rozumiem. Wolałbym... Jasne. Pozostawić. Czyli za Srebrne Usta mamy 777 zł nadal. Panie Sławomirze, bardzo panu dziękuję za tę propozycję. Ja bardzo dziękuję. Ja tradycyjnie, panie Kubo, bardzo serdecznie dziękuję. Kłaniam się do usłyszenia. 75-45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc, a za chwilę sprawdzimy, jakie są wyniki. Nawet wtedy, gdy muzyki brak, pod papugami w kolorowe muszle gwiżdże wiatr, w kolorowe muszle gwiżdże wiatr, kolorowe muszle gwiżdże wiatr. To Kora i Pod papugami. Program trzeci, już prawie 16.30. Przypomnę, że dziś do kupienia także wyjątkowy krzyż. Element scenicznej biżuterii Kory. Ktoś na antenie, witam, dzień dobry, halo. Witam. Dzień Maciej dobry. Z tej strony. Panie Macieju, co kupujemy? Krzyż Olgi Sipowicz-Jackowskiej. Za ile? Kory. Bo mam już 3333 zł. 4333. Mam prośbę, aby pozostał pan na antenie jeszcze przez chwilę, bo być może zechce pan zaproponować nieco więcej, zwłaszcza, że pan Damian z nami. Panie Damianie, halo. Dobry wieczór. Panie Damianie, ile pan proponuje? Proponowałbym 10 tysięcy złotych. Oj, to już jest poważna propozycja, panie Damianie. 10 tysięcy złotych, no ale wypada zapytać pana Macieja, wykorzystać obecność jeszcze na antenie. Panie Macieju, co pan na to, czy też może potrzebna jest jednak chwilka na zastanowienia? Co dalej? 10 333 od pana Macieja. Pan Damian, panie Damianie? Proponuję 12 tysięcy. 12 tysięcy już mamy za ten krzyż. To nie jest, proszę państwa, finał. To taka tylko mała rozgrzewka. Panie Macieju, mam 12 tysięcy. 12 333 za ten wyjątkowy krzyż. Pan Damian? Na ostrze spadę i dzwonimy się następnym razem. Dobrze, tak zróbmy. Chwila zatem na zastanowienie. Panie Damianie, panie Macieju, po raz pierwszy tak. Dla pana odnotowuję wynik. 12 333 zł już mamy za ten niezwykły krzyż Kory. Bardzo panu dziękuję i pozdrawiam. Dziękuję za telefon. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. 7 trójek na początku 22. Cały czas czekamy na państwa propozycje. Cały czas czekamy na SMS-y. Za chwilę aktualny wynik. 75-45. 75-45. Czekamy na SMS-y o treści pomoc. Wiadomo, proszę państwa, że wśród przedmiotów dziś proponowanych jest takie bardzo oryginalne wydania winyli. Akademia pana Kleksa, podróże pana Kleksa z autografem Piotra Frączewskiego. To jest zabytek kultury, to jest winyl, to jest stara technologia i myślę, że to może być taka podróż sentymentalna troszeczkę wstecz dla starszych już akademików i zabawna być może dla tych, którzy usłyszą to po raz pierwszy. Moją ulubioną piosenką z tego jest hymn Akademii pana Kleksa, jeżeli dobrze pamiętam, czyli Na Wyspach Bergamuta, ponieważ jest tak rajcowny, jest tak dynamiczny. Fantastyczna muzyka, taka podnosząca, zachęcająca do zabawy, do lotu. Więc bardzo, bardzo polecam i zachęcam państwa, bo jest ta licytacja w szlachetnym, wzniosłym i pięknym celu. Tyle o płytach Piotr Frączewski. Ja przypomnę, że mamy 3333 zł już za ten zestaw winyli. Kto, proszę państwa, da więcej? 7 trójek na początku 22. 14,5 tysiąca dzięki państwu SMS-om. Już jest. Bardzo się cieszę, bo to wynik po pierwszych 30 minutach znakomity. 14,5 tysiąca mamy. Kto da więcej? Kto jeszcze może wysłać? Choć jednego SMS-a. 6,15 to koszt 75-45. 75-45 czekamy na SMS-y o treści pomoc. W ten sposób, proszę państwa, można zrobić wspaniały, dobry uczynek i wesprzeć, jak co roku, Fundację Świętego Mikołaja. Pan Marek. Panie Marku, witam, dzień dobry, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Witam pana. Jakoś mam szczęście zawsze licytować, jak jestem w samochodzie. Aha. Ale z czego się bardzo, bardzo się cieszę, bo aha, mogę całą audycję wysłuchać. Panie Kubo, chciałem tak zalicytować obraz. Tylko przyznam, że nie odrobiłem zadania domowego. Mhm. I nie wiem, co przedstawia dany obraz, ale tak czy inaczej przystąpię do licytacji. O tym obrazie już Piotr Czajkowski opowiadał. Ja jeszcze oczywiście do tego obrazu wrócę. To jest obraz z paryskiego cyklu Metro. To jest, proszę pana, panie Marku, akryl na płótnie. To jest dość duży, szukam w tej chwili, mam obraz o wymiarach 130x90. Jest malowany specjalnie z myślą o naszej akcji Święta bez granic 2018, więc tym bardziej jest to miłe. A ja pochwalę się, że już kiedyś obraz artysty licytowałem, no i wówczas wynik mieliśmy imponujący. Jestem przekonany, że dzisiaj może być podobnie. Co więcej, proszę państwa, mam nieco mniejszy obraz artysty jako taką nagrodę dla osoby, która znajdzie się w finale, zajmie drugie miejsce. No i jeszcze informacja dla pana, panie Marku, jedna. Mianowicie mam 3333 zł. A panie, dalej... panie Kubo, miał pan. A ile mam? W tej chwili ma pan 4330. Bardzo panu dziękuję. 4333 zł za obraz z cyklu Metro Piotra Czajkowskiego. Pan Paweł jeszcze. Panie Pawle, witam pana. Dzień dobry. Halo? Witam pana, panie Kubie, ponownie. Tak, witam. Podobno na Wyspach Bergamuta znajduje się kot w butach, a aha, podobno w tym momencie jest 3999 zł za winyle Akademii pana Kleksa. 3999 od pana Pawła. Panie Pawle, zanotowałem. A pamięta pan jeszcze jakąś inną piosenkę z tej płyty? Oj, panie Kubo, niestety nie pamiętam, ale film był po prostu tak świetny, że pana Frączewskiego ubóstwiam za ten film. A pamięta pan, panie Pawle, no jak to było? Nad rzeczką opodal krzaczka i co było dalej? Zdaje się, mieszkała kaczka dziwaczka. Tak jest. Pozdrawiam pana, dziękuję, do usłyszenia. Pozdrawiam, dziękuję. Opodal krzaczka, mieszkała kaczka dziwaczka. Zamiast trzymać się rzeczki, Dwa, proszę państwa, winyle. Akademia Pana Kleksa, podróże Pana Kleksa z autografem, no, artysty, który tam był postacią, jak pamiętamy, pierwszoplanową. Piotr Frączewski złożył autografy na tych płytach. 3999 zł. Już mam, kto, proszę państwa, da więcej. 7 trójek. Na początku 22, tymczasem na koncie Fundacji Świętego Mikołaja za sprawą SMS-ów mamy 16305 zł. Kto jeszcze może nam pomóc? Czekamy. 75-45. SMS-y o treści pomoc. 22 minuty do 17. Trójkowa świąteczna licytacja do 19, jak zwykle. Pan Ryszard. Panie Ryszardzie, witamy. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry, panie Ryszardzie. Jak ja czekałem na pana telefon. A bardzo mi miło. Chciałem zalicytować Srebrne Usta. Mhm. Mam 1033. 1033, dobrze, odnotowałem, bardzo panu dziękuję. I jeszcze pan Mateusz, panie Mateuszu, halo, dzień dobry. A dobry wieczór, panie Kubo, witam serdecznie. Mhm. Ja jestem zainteresowany płytą Michel Jarra. Bardzo proszę. W tej chwili jest chyba 300, same trójki są, tak? Są same trójki, tak. No to ja daję 3500. Ale panie Kubo, w związku z tym, że prawdopodobnie nie wygram tej licytacji, to zobowiązuję się do wpłacenia 100 zł na konto fundacji, jeśli pan redaktor w tej chwili pozdrowi moją żonę Monikę, syna Marcela i syna Mikołaja. No ale wie pan, za stówę to ja mogę tylko żonę niestety, bo tak w tej chwili na giełdzie to stoi. Czyli tak, żona jest za stówkę w tej chwili. Żona jest za stówkę, tak. A jak żona ma na imię? Żona Monika. Bardzo serdecznie pozdrawiam żonę Monika. Kłaniam się nisko, czapkuję po staropolsku czapką do ziemi. O tak powiem. I to, moim zdaniem, to było warte spokojniutko, stówę. A co dalej, to wszystko w pana rękach. Stówka poszła, panie redaktorze, bardzo serdecznie dziękuję. Myślę, że jak żona wróci, to mnie naprawdę wycałuje za to. Pozdrawiam stówka pana. Stówka idzie na konto fundacji. Dzięki. Wszystkiego dobrego, dziękuję. 7 trójek na początku 22. Pani Zofio, halo, dzień dobry. Dzień dobry, słyszymy się. Co licytujemy, co kupujemy? Płytę pana Akademii Pana Kleksa. Bardzo proszę, za ile? 4333. 4333 zł. Pani Zofio, dziękuję za telefon, dziękuję za pomysł. Mam nadzieję do usłyszenia. Pan Tomasz jeszcze. Panie Tomaszu, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Halo, to ja? Tak. Mam prośbę, panie Tomaszu, aby pan ściszył radio. Proszę ściszyć radio, dobrze? Dobrze, umawiłem się nieśmiertelnie. Tak, panie Kubo, trzeba się cenić. Za 100 zł to ja też bym nie pozdrowił. Wszystkich, całą rodzinę. No tak, no. Są, wie pan, są granice, jak to mawiali w opiści, no. Nie, trzeba znać swoją wartość. Panie Kubo, ale... chciałem tylko zalicytować płytę Jeana Michela Jarra. 4000 proponuję na tę chwilę. 4000 zł mam już od pana za zestaw płyt z autografem Jeana Michela Jarra. Mam nadzieję, że niebawem, bo tak byliśmy umówieni. Gdzie jest pani Ewa? Mam nadzieję, że niebawem w studiu Piotr Metz. Czekamy. 4000 tymczasem już za ten zestaw płyt z autografem Jean-Michela Jarra mamy. Patrzymy, proszę państwa, tak. Patrzymy na wynik na konto Fundacji Świętego Mikołaja. 17 200 zł. 17 200 zł już mamy. Czekamy na SMS-y. SMS-y o treści pomoc. 75-45. Panie Konradzie, halo, dzień dobry. Dobry wieczór, panie Kubo. Dobry wieczór panu. Srebrne usta za 3333 bym wziął. Srebrne usta to już poważna suma za 3333 zł. To jest taka bardzo piękna, gustowna, że tak powiem, statuetka podarowana nam przez pana Witolda Waszczykowskiego. Zresztą już w momencie, kiedy odbierał tę statuetkę, a wygrał, wiadomo, zasłużenie, od razu podczas gali wręczenia trofeum przekazał nam swoje srebrne usta na właśnie dzisiejszą licytację, za co bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Program trzeci, 19 minut do 17 w Waszyngtonie. Tymczasem Marek Wałkuski. Halo, dzień dobry, kłaniam się. Już myślałem, że pan o mnie zapomni. No, wie pan, było to nęcące, ale w ostatnim momencie zrezygnowałem. Bardzo się denerwuję, może pan mnie trzymać za rękę, by dodać animuszu, bo jak pan wie, dzisiaj licytacja do 19, żartów nie ma. Wiem, ale ja się obawiam, że pan mi kiedyś wystawi rachunek za wszystkie pozdrowienia dla mojej żony i dopiero się nie wypłacę. Wie pan, że to mi do głowy nie przyszło. Za każde pozdrowienie... Ale bardzo, bardzo panu serdecznie dziękuję za podpowiedź. Jeszcze jedno chciałem powiedzieć, tak, że ten obraz to sprzedaje pan bardzo tanio, bo ja sobie przeliczyłem. Aha. On ma 90 na 130 centymetrów, tak pan powiedział? Tak. To jest 11 700 centymetrów kwadratowych, a to oznacza, że centymetr kwadratowy tego obrazu w tej chwili kosztuje 37 groszy. To jest strasznie tanio, więc ja mam nadzieję, że cena pójdzie jeszcze bardziej w górę. Rynkowa wartość, to podpowiem licytującym pracy artysty Piotra Czajkowskiego, to są prace, które wahają się ceny na poziomie kilkunastu tysięcy złotych. Tak więc jak mam wielką nadzieję, że do takich wyników również dojdziemy, zapomniałem, że pan matematyk, stąd ta umiejętność. Czy w Stanach biegają tacy już w czerwonych czapeczkach i krzyczą ho, ho, ho? Biegają i biegają też tacy, co w sweterkach i biegają w piżamach świątecznych. Ja muszę się panu przyznać, tylko musi pan obiecać, że pan nikomu nie powie. Ja to panu w tajemnicy powiem, ale pan umie dotrzymać słowa. No, tak, staram się, owszem. A co się dzieje? Kupiłem wczoraj choinkę wbrew żonie. Żona powiedziała, że nie jest gotowa, nie będzie ubierania choinki w listopadzie. A, i pan trzyma w tajemnicy na balkonie, A ja skoczyłem wczoraj do sklepu, bo przywieźli nową dostawę, dlatego że już wcześniejszą dostawę wszyscy wykupili, już sąsiedzi wszyscy mają. Chytry lis pana. I postawiłem na balkonie. I jak żona dzisiaj wróci do domu, to będzie miała ubraną choinkę. To będzie dopiero. Swoją drogą, dobre pan miejsce wybrał na ogłoszenie tajemnicy, antenę radiową. Panie Marku, jeśli pan pozwoli, panie kolego, wrócimy do rozmowy za chwilę, bo tymczasem pan Damian. Panie Damianie, witam. Dobry wieczór. Halo? Panie Damianie, a może pani Marzena czeka? Pani Marzeno, halo? A, nikt nie czeka. Co ciekawego w mediach amerykańskich? Przede wszystkim o prezydencie Trumpie i o wyjeździe na szczyt G20. Właśnie dzisiaj podpisał układ, który zastąpi porozumienie handlowe NAFTA, porozumienie o wolnym handlu NAFTA. To jest spory sukces, bo to jest jedna z zapowiedzi wyborczych prezydenta Stanów Zjednoczonych. 14 miesięcy trwała walka z Meksykiem i Kanadą, włącznie z epitetami pod adresem premiera Justina Trudeau, no, ale dzisiaj wszyscy uśmiechnięci podpisali dokumenty. Także to jest coś, co dzisiaj jest w amerykańskich mediach, ale także sprawa, która prawdopodobnie psuje humor prezydentowi Trumpowi. Otóż tuż przed jego wylotem do Buenos Aires, bo tam odbywa się szczyt G20, okazało się, że jego były prawnik Michael Cohen rozpoczął współpracę z prokuratorem Malerem, który prowadzi rosyjskie śledztwo. Już 70 godzin składał zeznania. No i to najwyraźniej nie podoba się amerykańskiemu prezydentowi. Nie wiemy dokładnie, jakie będzie miało konsekwencje, ale jest to znaczący fakt, jeśli chodzi o rosyjskie śledztwo, bo Michael Cohen był jednym z najbliższych współpracowników prezydenta Trumpa, więc dużo wie na temat jego interesów i kontaktów. Zobaczymy, jak to się będzie. Jeśli pan pozwoli, tu postawimy kropkę, bo pan Damian na antenie. Panie Damianie, witam. Halo, dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Damianie. Co kupujemy? Dalej krzyża. Krzyż kory. Ile pan proponuje? Ja przepraszam, że szeleszczę, ale szukam dokumentacji, żeby to odnotować. 12333 jest. Proponuję 15 tysięcy. 15 tysięcy złotych za ten niezwykły krzyż. Bardzo panu dziękuję. Chciałem się jeszcze dowiedzieć, czy pan Wałkuski jakiś stoperek w tym roku tutaj obdaruje nas takim. Stoperek? Sweterek. A, sweterek. Swetr. A, no tak. Nie dość, że stary, to jeszcze głuchy. Wie pan, za chwilę zapytam kolegę, ale wcześniej jeszcze pani Marzena. Pani Marzeno, witam, halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry, co kupujemy? Chciałabym zalicytować płytę analogową. Tak. Chodzi 4800. Ale chodzi o Jean-Michela Jarre'a, czy też chodzi o... Nie, płytę analogową z Akademii Pana Kleksa. Akademia Pana Kleksa, podróże Pana Kleksa. Tak, pan Franceski. 4333 miałem, a teraz mam ile? 4800. 4800 od pani Marzeno. Bardzo pani dziękuję i pozdrawiam. Bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam z Gniezna. W Waszyngtonie Marek Wałkuski, sweterka nie będzie, z tego co wiem, prawda? To znaczy, ja mogę przywieźć sweterek, ale mam coś lepszego. Mam taki, to znaczy tak, mamy kupony, o których mówiliśmy, że będziemy licytować. No właśnie, bo mamy dwa losy loteryjne. Szczęśliwe typy tam są, które przecież z powodzeniem można wykorzystać w przyszłości, prawda? Tak, to będzie, jeśli ktoś będzie obstawiał na te liczby, kiedyś na pewno wygra ogromną sumę pieniędzy, a ja do tego może nie sweterek, bo sweterek był w ubiegłym roku i nie wiem, dwa lata temu chyba też, ale mam dla pana taki, kupiłem zestaw skarpetek i muchy, skarpetki z muchą, świąteczny. Aha. Więc może to dorzucimy, żeby podbić cenę tych naszych kuponów. Co a co robimy z tym moim długiem do pana? $2 jestem panu winien, bo umówiliśmy się... A właściwie dlaczego $2? Jednego dolara. Nie, ale ja potem kupiłem drugi na kolejne losowanie z jeszcze wyższą stawką. A tak, i zainwestowałem kolejnego dolara w pańskim imieniu, więc jest pan mi winien $2. $2. To się może zastanowimy jeszcze, co zrobimy z tymi $2. Dołączymy te $2 może do tych losów loteryjnych i być może kogoś to, panie Marku, zainteresuje. Linie lotnicze Southwest przepraszają pasażerkę. Za co przepraszają? Pasażerkę i jej córkę za to, i 5-letnią córkę, za to, że naśmiewali się z jej imienia. Naśmiewanie się z nazwisk imion jest bardzo nieeleganckie, w tym przypadku również. Otóż, ale dziewczynka rzeczywiście miała dosyć zabawne imię. My się śmiać nie będziemy, mam nadzieję, że pan również. Otóż matka nazwała córkę, rodzice nazwali córkę ABCDE. I kiedy pracownik obsługi linii lotniczych zobaczył na karcie pokładowej imię ABCDE, no to z kolegami zaczął się naśmiewać, zrobił nawet zdjęcie, które wstawił w mediach społecznościowych. No i teraz linie Southwest Airlines oficjalnie przepraszają. To jest, czyta się to imię ABCD. ABCD, w każdym razie bardzo sympatyczna mała dziewczynka. W każdym razie matka podała w tej chwili linie lotnicze do sądu. Linie przepraszają. Być może będzie jeszcze jakieś odszkodowanie, ale co ciekawe, Washington Post sprawdził statystyki amerykańskich imion, bo tutaj może pan sobie nazwać dziecko jak pan chce. I okazuje się, że w ciągu ostatnich 30 lat ponad 300 amerykańskich dzieci zostało nazwane ABCDE. Ja przypuszczam, że mam dobry pomysł na imię dla chłopca, jeśli w tej rodzinie się urodzi, bo z powodzeniem może nosić imię na przykład FGHIJ, prawda? Bardzo dobry pomysł, ale powiem panu, że jedna z najśmieszniejszych i najdziwaczniejszych historii, jeśli chodzi o imiona i nazwiska w Stanach Zjednoczonych, to była kobieta z Hawajów, która miała 36-literowe nazwisko, takie sobie wybrała. Ja nie przeczytam tego, ale to jest jakieś coś takiego. I to tak 36 takich liter. I okazało się, że wygrała sprawę w sądzie i władze Hawajów musiały o jedną literę wydłużyć, o więcej liter, ale w każdym razie pozwolić jej na to, żeby na prawie jazdy było to 36-literowe nazwisko, ponieważ wcześniej było tylko 35 znaków na prawach jazdy i wygrała sprawę w sądzie. Prawo Hawajów zostało zmienione. Dziś wyjątkowo, proszę państwa, napadu nie będzie, bo czas goni. Obowiązki licytacyjne również wielkie. Panie Marku, bardzo serdecznie pana pozdrawiam i do usłyszenia. Dziękuję, a ja przywiozę osobiście do pana. A, te dwa losy loteryjne, tak? Losy loteryjne i zestaw skarpetki świąteczne z muchą świąteczną. I $2 pan przywiezie jeszcze. $2 to pan mi ma być przecież. Wszystko panu się mierzy. Taki żart. Przepraszam pana bardzo. Marek Wałkuski z Waszyngtonu. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. 10 minut do 17. Tymczasem, proszę państwa, na koncie Fundacji Świętego Mikołaja za sprawą państwa SMS-ów 18 500 zł. Czy ktoś da więcej? 75 45 75 45. Cały czas czekamy na państwa SMS-y o treści pomoc. Pani Marzeno, dobry wieczór, halo? Dobry wieczór, witam serdecznie. Dobry wieczór. Śmiało, tak, pani Marzeno. Ja w sprawie licytacji płyt winylowych z Akademii Pana Kleksa i podróży Pana Kleksa chciałam zaproponować 6 tysięcy złotych. 6 tysięcy złotych za zestaw tych dwóch płyt winylowych Akademia Pana Kleksa, podróże Pana Kleksa z autografem Piotra Franczewskiego. 6 tysięcy złotych już mam. Pozdrawiam, dziękuję. Za statuetkę Srebrne Usta od Witolda Waszczykowskiego mam 3333 zł. Za pamiątkową filiżankę, stronę tytułową scenariusza najnowszego filmu Krzysztofa Zanussiego z autografem reżysera mam 333 zł. Za obraz, proszę państwa, Piotra Czajkowskiego z paryskiego cyklu Metro mam 4333. Za wyjątkowy krzyż Kory mam 15 tysięcy złotych już. I za pięknie wydany zestaw płyt z autografem Jean-Michela Jarre'a mam 4000 złotych, a w studiu Piotr Metz. Witam serdecznie. Dzień dobry. Opowiedzmy, Piotrze, dziękuję, że znalazłeś czas o tym niezwykłym darze. Co to jest? To jest dar przekazany nam osobiście przez Jean-Michel Jarre'a, który odwiedził Trójkę mniej więcej 2 tygodnie temu. Był u nas praktycznie cały dzień. To był dzień premiery światowej tego wydawnictwa, więc wręczył nam to chyba jako pierwszym w ogóle we wszechświecie. To jest płyta z niezwykłą historią, bo 40 lat temu nagrał słynny album Equinox, dla niego bardzo ważny. I teraz po 40 latach nagrał do tej płyty kontynuację. coś w rodzaju sequela filmowego, choć on tego słowa nie lubi, ale przywiózł nam nie po prostu to nowe wydawnictwo, tylko przywiózł nam box, właśnie go otwieram, z dedykacją, w której są obydwie płyty. I to w wersji i winylowej, i kompaktowej, i ze wspaniałymi plakatami, no i oczywiście z dedykacją samego artysty, który kiedy dowiedział się, na jak szlachetny cel przeznaczamy to wydawnictwo, natychmiast wyciągnął ze swojej walizki przedpremierowo, bo to było dzień przed premierą, właśnie ten wspaniały, czarny, olbrzymi boks podpisał srebrnym pisakiem i oto jest z nami. Bardzo dziękuję. Equinox Project, Jean-Michel Jarre. Mamy, proszę Państwa, za ten boks 4000 zł. Piotr Metz o tym podarunku. Bardzo dziękuję. Dziękuję. 4000, proszę Państwa, kto da więcej? 7 trójek na początku, 22 za chwilę. Za niebawem, proszę Państwa, premiera tegorocznej piosenki Przyjaciół Karpia. Przyjaciele Karpia 2018, a tymczasem na koncie Świętego Mikołaja, Fundacji Świętego Mikołaja 19 535 zł dzięki Państwa SMS-om. 75-45. 75-45. Czekamy na Państwa SMS-y. O treści pomoc. 6 zł 15 groszy to koszt jednego SMS-a. 75-45. 75-45 SMS-y o treści pomoc. Czekamy. Panie Jacku, jeszcze telefon. Panie Jacku, witam. Dzień dobry. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się. Moje uszanowanie. Witam. Chciałem zalicytować filiżankę z autografem pana Zanussiego. Ja tylko powiem, panie Jacku, że ta strona scenariusza jest oprawiona, a na drugiej kartce jest autograf, dedykacja Krzysztofa Zanussiego, a scenariusz z najnowszego filmu Eter. I do tego dołączona jest pamiątkowa, piękna, mała filiżanka. Ile pan proponuje? 6666 zł. Bardzo panu dziękuję, bardzo pana pozdrawiam. Pan Marcin jeszcze. Panie Marcinie, krótko witam. Halo, dzień dobry. Dobry wieczór, panie Kuba. Marcin z tej strony. Ja chciałbym zalicytować obraz za 5333. Tak, odnotowałem. Zawiesił pan głos. Czy coś jeszcze? Nie. Zastanawiałem się, czy może pan na przykład wystawić na licytację swoje długi względem kolegi Wałkowskiego. Ach, o tym pan mówi. Nie, bo to jednak krępująca sprawa. Pozdrawiam, dziękuję. 7 trójek na początku, 22. Przyjaciele, a Michał, może dżingiel specjalny mamy? Ciężka sprawa? Nie, to może następnym razem. Przyjaciele Karpia, proszę Państwa, 2018. Słowa Michał Zabłocki, refren skromny mój, muzyka Miłosz Wośko, Wojciech Kaleta. Karpie 2. Krok po kroku, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Żeby karp na stole stanął w formie świątecznego dania, uczy się go przez rok cały po właściwej stronie stania. By nie zachwiał się, nie upadł, nie zawahał się, broń Boże. Bo za takie zachowanie trzeba by go wziąć na noże. To tradycja całkiem nowa, ale szybko się przyjęła. Założywszy dwie hodowle, przystąpiono wnet do dzieła. Interesuje się już karpie, żeby stały jak w szeregu. Idealne w każdej partii koleżanek i kolegów. Koleżanek i kolegów. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku. Idą święta, idą święta. Mamy karpie jak ze stali, mamy karpie jak z żelaza. Sami byśmy nie ustali, lecz im wiotkość nie zagraża. Podstawowe dwie odmiany w każdym domu muszą stanąć. Każdy obraz nieskalany i nietknięty żadną zmianą. Zanim w karpi tłustych ciałach ubabrzecie sobie dłonie, dobrze sprawdźcie, czy na pewno stoją po właściwej stronie. A